Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru. Cihangir. Yok yok, geçer birazdan. Cihangir, oruç oruç çekilir dert değil bu valla. Ben sabrederim akşama kadar, merak etmeyin. Ben bakıyorum. Baba, Battal amca kapıda yine online, seni davet ediyor. Battal, ne oldu kardeşim? Siparişlerinizi getirdim. Lan oğlum, dünkü getirdiklerinde standart dışı malzeme tespit ettim. Ben Edirne peyniri istedim, sen köy peyniri getirmişsin. Öyle mi yapmışım? Üstelik normal bir paketi de yoktu, jelatine sarılmıştı. Üstelik sahurda ondan yedim, içinden taş çıktı, dişim acıdı. Üstelik hala acıyor. Satış sonrası servis garantisi varsa bu malın, bu dişime bir baksınlar söyle. Oo Cihangir, merhaba. Selamün aleyküm. Aleyküm selam Muhabbettin abi. Ne yapalım, sabah sabah battalla uğraşırız işte. Hayrola Cihangir, senin yüzün limon yemiş gibi. Dişim abi, dişim ağrıyor biraz da. Yüzünün haline bakılırsa durum fena, gel de bir bakalım. Yani şey olmasın ben... Canım gel işte, gel bir bakalım. Çok sancmaya başladı abi. Mahvediyor ya. Dur sakin ol biraz, panikleme. Aç bakayım ağzını. De bakayım. Yok yok yok, sırasıyla sen bütün harfleri de. Amanin de gitmiş bu diş. Amanin de gitmiş ya. Ne olacak şimdi be abi? Tamam, icabına bakacağız. Abi bir dakika, bu işleri biliyorsun değil mi? Yani anlıyorsun bu işlerden. Ne demek, tabii ki. Diş protezcilik yaptım oğlum ben yıllarca. Abi ama bu ona benzemez. Anlıyor musun, anlamıyor musun? Anlıyorum. Ne kadar anlıyorsun? İşteden biraz fazla. Daha önce bu işi öğrendin mi? Evet. Nasıl? Deneme yamultma yoluyla. Diş çekerek tabii. Oğlum Cihangir bana güven. Ben bugüne bugün diş hekimi Serbülent Bey'in yanında çalışıyorum. Ne demişler? Kratın yanında duran ya huyundan ya suyundan alırmış. Şu anda bir diş muayenehanesindesin Cihangir. Ve eksik olan sadece Serbülent Bey. İzinde. Abi iş atasözlerine kalsaydı, bakmakla öğrenilseydi kediler kasap olurdu ya da yıldızlar ilham verseydi bütün gece bekçileri şair olurdu gibi sözler de var yani. Hem dişin sancıyor hem de benimle ozanlar aşıklar gibi çene yarışı yapıyorsun oğlum. Hem biz bakarak öğrenmiyoruz ki. Şimdi senin üzerinde biraz pratik yapacağım. Böylece bir sonraki dişini daha kolay çekeceğim. O zaman diş hekimi Serbülent Bey'e de tıraş oluruz artık. Tamam konuşma, rahat ol. Arkana yaslan, rahatla ve konsantre ol. Tamam. Rahatladın mı? Evet. Konsantre oldun mu? Evet. Hatta birazdan meyve suyu olacağım. O zaman operasyon için hazırız demektir. Kendini dişçinin kollarındaymış gibi hisset ve ona teslim et. Bak şunlar aletler, tamam mı? Senin önüne koyuyorum. Ben istedikçe elime vereceksin. İyi de abi, hasta mıyım, asistanın mı? Çırak bugün izinli. İdare ediver artık. Abi gel, vakit erkenken dönelim. Serbülent Bey'i çağıralım. Oğlum izinde izinde. Senin dişini ben çekeceğim. O dişi kimselere yar etmem. Abi ben gencim daha abi. İki çocuk babası, bir kadın kocasıyım. Oğlum ameliyat yapmıyoruz ya. Altı üstü sağa solu bir diş çekeceğiz. Bu işi herkes yapabilir. Çok kolay. İnan bana. Birden iyileştim. Dişim ağrımıyor artık. Oh rahatladım. Artık işe gideyim ben şöyle. Yok öyle yağma yok. Dişçi koltuğuna oturan çoğu kişinin söylediğini söyledin evlat. Bu eski bir numaradır. Ve hiçbir diş hekimi bu numarayı yutmaz. Tam yaslan şöyle koltuğa, tam yaslan. Çünkü o koltuğun üst kısmına da para verildi satın alınırken. Şimdi sakin ol çocuğum. Rahatla, rahatla. Mahallede çocuklarla oyun oynadığın günleri düşün. Karşı takımla mahalle maçı yaptığınız günleri düşün. Düşünüyorum abi. Vay be, ne güzel günlerdi. Biliyor musun muhabbetin abi? Mahalle maçı yaparken bizim takımın kaptanı beni 10 dakika oynar oynamaz hadi sen biraz dinlen diyerek saha dışına alırdı. Ne iyi çocuktu. Hep beni düşünürdü, beni korur kollardı. Ama sen böyle konuşmaya devam edersen ben dişinle ilgilenemem ve bir yere varamayız Cihangir. İyi de sen düşün dedin abi. Tarihten günümüzde bütün insanlar genellikle sessiz düşünmeyi yeğliğe gelmişlerdir evladım. Herkesin senin gibi sesli düşündüğü bir ülkeyi düşünsene. Hapishaneler tam kapasite çalışmak zorunda kalırlardı. Yani demek istiyorum ki cami, okul, çalışılan kurum, dişçi ve berberde sessiz düşünmek gerekir. Abi, yoksa küçük çaplı bir ameliyat mı yapacaksın? O maskeyi niye takıyorsun? Ya o eldivenler? Aman Allah'ım benim ülseri falan yok abi. Sakin ol evladım. Dişini çekerken abi, böyle giyinerek kendimi korumuş olacağım hijyen. İyi ama korkutuyorsun beni. Korkma. Evet. Şuradan disposable yani tek kullanımlık enjektör alıyoruz. Şu dolaptan da 2 cc jetokain alıp evet enjektöre dolduruyoruz. Evet tamam. İğneden korkmuyorsun değil mi evladım? Hayır hiç korkmam. En son diş çektirdiğimde bir tane yetmemişti de 3 tane vurmuşlar. Öyle mi? İyi ki söyledin. Jetokain'i 4 cc'ye çıkaralım. Sen kaşındın. Ya abi onlar lazım oldukça vurmuşlardı. Şaka yaptım oğlum şaka. Bir daha bu tür durumlarda kahramanlık yapmaya falan kalkma. Ay, gel vazgeçelim istersen vakit yakın değil ama fazla geçmemişken dönelim istersen. Hayır istemem. Evladım sakin ol. Ben bu işi ilmiyle aynı tıptaki şekliyle öğreniyorum. Mesela bak şu kasın ismi... Abi dur gıdıklanıyorum. Bak bu kasın ismi musculus obligus abdominus externus pars descendens. Yani dizi çekmiyoruz burada, diş çekiyoruz. Kafadan uydurmadığını nereden bileceğiz? İnanmıyorsan açar anatomi atlasını bakarsın. İyi de bu Latince isimleri ezberlemenin ne faydası olacak ki dişçiliğe? Serbülent Bey söyledi, okulda kendisine ilk olarak bunlar öğretilmiş. İyi bir dişçi olabilmek kolay değilmiş. Bunları ezberlemeden dişçi çıkamazmışsın. Tamam, pekala. Evet, şimdi aç bakalım ağzını. Şu dişli değil mi? Aa! Başka bir şey demeni beklemiyorum zaten. Çok acıdı abi. Biraz daha acıyacak. Evet, biraz da damak kısmına yapacağız. Yavaş oğlum abartma. Burada adet olan sadece ah demektir. Eski köye yeni adet getirme. Bir daha de bakayım. Ah! Tamam, kafi. Pens lütfen. Dur abi çekmeden önce savcılıktan kağıt falan alsak ya. Çürük raporu falan alsak. Ya da en azından müsaade et Yaşar Nur Hoca'ya bir soralım abi. Pens lütfen. Pens lütfen dedim. Ama abi niye kendini almıyorsun ya? Sus oğlum racon böyle. Biz burada bilimsel küçük çaplı bir cerrahi operasyon yapıyoruz. Dikkat et abi. Ben en son diş çektirdiğimde üniversitede çektirmiştim. Dişimi çeken talebe çekerken kırmıştı. Sonra da profesöre izah edebilmek için çok ter dökmüştü. İnanır mısın akşama kadar uğraşmak zorunda kalmışlardı benim dişimde. Yani birçok dişim komplikasyonlu çekim olmuştu. Dikkat et benim dişlerim hassastır abi. Karbonatlı anti tartarlı diş macunu kullanmazsan tabii dişlerin yumurtanın hakiki diş macunuyla fırçalanmayan tarafı gibi yumuşak olur. Diş hekimin olarak sana Arap sabunu tavsiye ediyorum. Sen diş hekimi değilsin ki. Olsaydım çift etkili florürlü anti tartar etkisi yapan süper ultra karbonatlı 7'de 8 koruma sağlayan bir şey önerirdim zaten. Abi Allah'ını seversen dikkatli ol. Merak etme. Elimden gelen dikkati göstereceğimden kuşkun olmasın. Evet aç bakayım ağzını. Şimdi de levye lütfen. Al abi. Evet bu pens dişi kavramıyor. Bu durumda yapılması gereken şu tornavidiuslarla dişin kenarını biraz kırma. Beni bayıltsan abi o acıya dayanamam. Tamam. Tam olarak uyuşunca bir şeyin kalmayacak. Şöyle yapınca acıyor mu? Daha bir yerine dokunmadım ki lan. Seninki psikolojik hatta parapsikolojik. Hatta ve hatta patopsikolojik olduğu bile söylenebilir. Şimdi bakalım. Hayır acımıyor. Erken cevap verdin daha dokunmamıştım. Evet şimdi söyle. Ağzım halı gibi oldu abi. Hissetmiyorum. Bu tür durumlarda normal hastalar genellikle keçe gibi oldu ifadesini kullanır. Demek ki sen normal bir vaka değilsin. Anormal bir vaka mıyım yani? Anormal bile olamazsın sen. Evet şu dişin kenarlarını biraz açalım. Biraz da şuradan açtık mı tamam. Çektim mi abi? Bu melun dişten kurtuldun mu? Hayır ama yarısına geldik. Tamam oradan biraz mendil al ve terimi sil. İyi valla. Koyun can derdinde kasap... Konuşma, zorlanıyorum. Daha başlayalı yarım saat oldu. Bu diş bizi biraz uğraştıracak. Kökleri biraz derinde gibi. Dert değil, ne yapalım? Biraz daha kıralım kenarlarını ve pensi büyütelim. O ne abi? İngiliz anahtarı yavrusu gibi. Aç ağzını, yum gözünü. Çok aç ağzını, çok aç, çok aç. Evet. Vidayı da sıktık mı kimse çıkaramaz yerinden. Vay be, sapasağlam oldu. Abi, seni kemiğim kalsın abi. Peki, hadi bismillah. Çok mübarek. Hadi. Saat 4 çıkmıyorsun. Saat 5 çıkmıyorsun. Beni çıldırtıyorsun. İstersen böyle kalsın abi. Hayır istemem. Bir saate kalmaz çıkarım. Bugün içinde mutlaka çıkarırım ben bu dişi. İnşallah öyle olur. Hay Allah, böyle olmayacak ya. Ne yapıyorsun abi? Ayaklarını neden sandalyeye dayıyorsun? Eski bir metottur Cihangir. Hadi bismillah. Aç ağzını. Şimdi de tüm güç. Aman Allah. Dişim yok. Aman Allah'ım, kurtuldum. Of, sanırım bayılacağım. Bana bir şeyler oluyor, yetişin dostlar. Galiba gidiyorum. Dişim çıktı, rahatladım. Şuradan pamuk alıp koyayım da kanı durdursun. Tamam. Abi neredesin abi? Hayrola ya, niye yerde uzanıyorsun ya? Dişimin kanı başına sıçramış, dur sileyim abi. Fakat bu kan benim kanım değil. Senin başın kanıyor abi. Abi yüksek bir yerden yuvarlanmış gibi bir halim var. Aman Allah'ım, yoksa o gürültü. Mahvoldum evlat, başım dönüyor. Ambulans çağır, beni hastaneye götür. Sakın sen tedavi etmeye kalkma. Merak etme abi, yaşayacaksın, ölmeyeceksin. Filmlerdeki gibi panik yapma da bir an önce doktor çağır. Amanın başı. Hemen çağırıyorum abi. Merak etme abi. Kurtulacaksın. Seni en iyi doktorlara baktıracağım. Hadi biraz daha dayan. Dur evladım, o kadar panik yapma. Bir şeyim yok, tamam iyiyim. Malkoçoğlu, beni burada bırakın, siz devam edin. Ben ehli küffarı oyalarım. Bana bombaları verin. Hadi ne duruyorsunuz, Anadolu ateşi altında. Padişaha Kara Murat sonsuzluğa yürüdü deyin. Aman Allah'ım, muhabbetin hadi, abi hafıza kaybına uğradı. Hey doktor, doktor yok mu burada doktor? Dedim ya, ben onları oyalarım. Burası hastane değil mi ya, doktor nerede? Şuraya bir sorayım. Ne yazıyor burada? Danışma değildir, lütfen soru sormayınız. Danışma birinci katta, ziyaretçi giriş kapısındadır. Ama bütün kapılarda aynısı yazıyor. Nereye soracağız? Neresi burası ya? Aman Allah'ım, hastaneye mi geldik, dilini bilmediğimiz başka bir memlekete mi ya? Bırak, bırak beni Baltacı Mehmet Paşa. Atımı getirin bana. Getirin atımı. Tayyar olup giden ve küffar ellerine konam. Daha fethedilecek iki kıta ve üç iklim var. Bırak beni de, tez atımı getir. Ey ya Rabbim, muhabbetin abiyi bize bağışla. Atıl kurt. Ne duruyorsun, atılsana. Kolumu tutma da atıl. Atıl kurt. Eyvah, şimdi de kendini Tarkan sanıyor. Bana kafa tutarsın ha. Sen ki bugüne bugün kahpe bir Bizans'ın. Ya benim kim olduğumu bilir misin? Ben gün görmüş, ay arşınlamış, Volga'yı tersine akıtmış, adının duyulması bir cümle muhasır eşhası titretip sıtma etmeye kafi gelmiş Kara Murat'ım. Biri doktor çağırsın, kimse yok mu? Allah'ım, biraz daha geç kalırsak muhabbetin abi toptan gidecek. Giderken seni de götüreceğim Lala. Padişah efendimiz ferman buyururlar ki o Nemçe kralının kellesi getirilip Sultanahmet paçacısına verilip kelle paça yapıla. Giderken de mahiyette Lala da ola. Hadi Lala, vakit tezken düşelim yollara. Trafiğe takılmadan, bir bölük medyaya görünmeden, kayıtlara raporlara fişlenmeden varalım Nemçe illerine. Hadi Lala. Vakit tamamdır Lala. Evet, oklar şurayı gösteriyor. Danışma burası olsa gerek. Hadi abi, az kaldı, iyileşeceksin, dayan. Kim oğlu derler benim aslıma. Aynalı Martin yaptırdım da kendi neslime. İyi günler beyefendi. Seremoniyi bırakalım. Ne diyeceksen onu söyle. Danışma mı? Hayır. Burası Çubuklu Belediyesi Devlet Üretme Çiftliği Yazıhanesi. Danışma az ileride. Az ilerisi ne tarafta oluyor acaba? Şu tarafta. Sağ olun, teşekkür ederim. Burası ulan, burası. Gözlüğü oyuncakçıdan mı aldın yoksa? Ne yazıyor burada bak? Ana, kim söktü lan bu yazıyı? Neyse kardeşim, danışma burası. Hadi danışın, danışacağınızı da beni meşgul etmeyin. Arkadaşım başını duvara çarptı da hafızasını kaybetti. Hemen bir doktor bulmamız lazım. Hemencecik bir doktor bulmanız lazım, öyle mi? Güldürme beni lütfen. Öyle kolay mı doktora ulaşmak? Ama acil. Burada bekleyenler ne gibi görünüyor? Reçete kağıdına şampuan ve diş macunu yazdırmak için gelen bir bürokrat akrabası mı? Bak şu adam kaza geçirmiş. Ameliyat lazım ama saygısından bekliyor. Neyi? İşlemlerin tamamlanmasını. Hem dur bakayım. Başına bir darbe yedi dedin değil mi? Baş darbeleri için genellikle savcılık makamından iyi hal kağıdı da istiyoruz. O niye ki? Eylemde cop yemiş olabilirsiniz. Bu adam eylem yapacak yaşta mı Allah'ını severseniz? Tamam. O yaşta ama sen gençsin. Belki bir eylemde sen kaçtın, o kaçamadı, cop yedi. Cop yemiş olsa bile ki değil. Hemen bakılması gerekmez mi beyefendi? Canım bakılır da bizim de yetkililere bilgi vermemiz gerekir değil mi? Evet. İyi hal kağıdı gerekli. Beyefendi insaf edin lütfen. İyi hal kağıdını almak uzun zaman alabilir. Ne demek? Sen adaletin yavaş işlediğini mi söylemek istiyorsun? Ana, siz ayağınıza galoş da almamışsınız. Giyin bakayım şunları. Hah, giyin giyin. Evet, iki çifti 4,5 lira. Bozuk olsun lütfen. Ne? Anlamadım. Giydiğiniz galoşların iki çifti 4,5 lira. Biraz önce ayağınıza giydiniz ya. Tamam da siz zorladınız ama giyin diye. Beyefendi size sattık. Geri de alamıyoruz. Şuna bak, birinci sınıf kaliteli mal. Yıka yıka giy. Bir daha düştüğünüzde buralara, pardon geldiğinizde yanınıza getirirsiniz. Para ödemezsiniz böylece. Peki alın. Bugün galoşlar indirimli. Değilse 5 alacaktım sizden. Başhekimin siz hasta kafilesine karşı yaptığı şu özveriye bakın. Çok nazikmiş doğrusu. Teşekkürler. Estağfurullah, görevimiz. Eleştirilerinizi bize, beğenilerinizi dostlarınıza iletiniz. Peki danışma bey, şimdi biz doktoru nasıl bulacağız? Kardeşim, az önce epey izah buyurdum. Ama bir türlü anlamak istememekte diretiyor beyniniz. Önce iyi hal kağıdı beyefendi. Ana, dur bakayım lan. Bu adamı şimdi hatırladım. Bu adam çok sıkıştığım bir zamanda bana tuvalet sırasını vermişti. Büyük iyiliği dokunmuştu. Nasıl unuturum bu iyiliği? Dur bakayım. Savcılık kağıdı gerekmez kardeşim. Şuradan gidin, ileride vezne var. Parayı yatırın. Daha sonra zemin kata inip acilden sıra alın. Ondan sonra gidip acilin önündeki kuyrukta bekleyin. Tahminen bugün bakarlar. Hadi bu torpilimi de unutmayın. Torpilli geçtiğinizden dolayı yakalanacak olursanız ya da arkadaşınız ölecek olursa başhekimlik danışmayla bir ilişkiniz olmadığını açıklayacak. Sağ olun, çok yardımcı oldunuz. Hasbel Kader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru.